o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dodatkowe 1,5 miliarda złotych w tym roku na świadczenia zdrowotne, zapowiada minister zdrowia. W połowie przyszłego roku na pewno kolejki będą krótsze. Dziś kolejna debata o polskich sądach, tym razem w Strasburgu. Za chwilę relacja naszego reportera. O roli startupów w usprawnianiu systemu mówił w Krakowie szef rządu. Udało nam się uszczelnić system podatkowy, zaoszczędzić około 0,5 miliarda dolarów. NFZ przeznaczy 1,5 miliarda złotych na dodatkowe świadczenia zdrowotne. Chodzi o operacje zaćmy, endoprotezoplastykę i świadczenia dla osób niepełnosprawnych. To pozwoli skrócić kolejki tam, gdzie są one najdłuższe, zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wybierzemy te najbardziej uciążliwe dla Polaków obszary, czyli dostęp do specjalisty tam, gdzie kolejki są najdłuższe oraz do diagnostyki tej chyba najbardziej ograniczonej, czyli do tomografii, do rezonansu magnetycznego. Początek w tym roku, a w połowie przyszłego roku na pewno te kolejki będą krótsze. Najwięcej pieniędzy, czyli około 700 milionów złotych przeznaczono na realizację ustawy dla niepełnosprawnych, mówi Andrzej Jacyna z NFZ. Niepełnosprawny ze znacznym stopniem, ale chcemy też pozostałe osoby, które mają uprawnienia, umożliwić im odrębną ścieżkę, tak żeby nie było ograniczenia dostępności dla tych pozostałych, którzy stoją w kolejce. W Warszawie odbywa się dziś debata wspólnie dla zdrowia. Pierwszy jest na zwolnieniu lekarskim, więc Sejmowa Komisja do Sprawy Amber Gold przesłuchuje drugiego wezwanego na dziś świadka. Była wiceszefowa Izby Skarbowej w Gdańsku. Maria Liśniańska odpowiadała m.in. na pytania o powody braków w zeznaniach podatkowych Amber Gold. W Sejmie jest Michał Fedusio. Michale, jak była naczelnik tłumaczyła te nieprawidłowości? Te braki dotyczyły na przykład comiesięcznych deklaracji VAT-owskich. Maria Liśniańska przyznała, iż faktycznie doszło do nieprawidłowości w urzędzie i błędów pracowników. Finalnie skarbówka nie miała z tego tytułu pełnego oglądu na temat sytuacji spółki Amber Gold i spółek córek, zeznawała świadek. Pracownica zarejestrowała je w zakresie tylko rejestracji i nie wiem z jakich powodów nie przekazała. Pracownik powinien był zrobić raport z systemu i przekazać go do komórki podatku VAT. Jeżeli tylko w zakresie podatku dochodowego, powinna taki raport przekazać do komórki podatku dochodowego. Tego nie uczyniła. I zostawiła te akta. Pracownicy w osobach prawnych nawet nic zrobić nie mogli. Świadek Maria Liśniańska zeznała również, że jej przełożony wiedział o problemach z podatkowymi zeznaniami Amber Gold. W pracy wykazywał się jednak dużą biernością. W Sejmie jest Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. I przenosimy się do Europarlamentu, gdzie odbędzie się kolejna debata o niezależności sądów w Polsce. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, dlaczego ten temat zostanie dziś ponownie poruszony? Wnioskowała o to grupa Zielonych. To między innymi w związku z apelami do Komisji Europejskiej o skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pozwu przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. W dyskusji weźmie udział wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Temat praworządności w krajach Unii poruszył już przed południem podczas debaty o przyszłości Europy. Nie można powiedzieć, ponieważ mam większość, mogę z praworządnością zrobić co chcę. Ja jestem rządem prawa. Przy takim nastawieniu wraca się do rządzenia przez prawo. A to stoi w zasadniczej sprzeczności z istotą naszej Unii. W Europarlamencie od wczoraj jest polski wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który mówił, że oczekuje dziś rzetelnej debaty o faktach. Dodał, że Polska wprowadziła korekty w reformie sądownictwa. Podkreślał, że skracanie opinii do płytkich zdań nie służy porozumieniu politycznemu. Równolegle do debaty w Strasburgu w Brukseli spotkają się dziś ambasadorowie państw członkowskich. Zadecydują, czy dojdzie do kolejnego etapu procedury w sprawie Polski, czyli do wysłuchania Polski na unijnej naradzie ministerialnej. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Dyskusja o polskich sądach rozpocznie się w Strasburgu o 15. O przedsiębiorczości, cyfryzacji, nowych technologiach w tworzeniu gospodarki rozmawiają uczestnicy odbywającego się w Krakowie kongresu Impact. O szczegółach Paweł Pawlica. Kongres otworzył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że Polska zawdzięcza sukces gospodarczy nowym technologiom. Ja jestem wdzięczny tym różnym startupom. Już w pierwszym roku funkcjonowania tej współpracy udało nam się uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów, zaoszczędzić około 0,5 miliarda dolarów. W kongresie biorą udział ministrowie, przedstawiciele największych firm na świecie, a także instytucji naukowych. Wśród prelegentów jest także Sofia, najsłynniejszy na świecie robot obdarzony sztuczną inteligencją. I'm glad to be here. Jestem wdzięczna, że mogłem tu przyjechać. Polska to wspaniałe miejsce i pogoda jest tu bardziej przyjazna dla robotów niż w Hongkongu. Kongres Impact w Krakowie potrwa do jutra. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale na północy, południu i zachodzie pojawią się chmury, które mogą przynieść deszcz, a nawet burze. Na termometrach w Łomży i Ustce 20 stopni, a w Zamościu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w Polskich Liniach Lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze LOT. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Tu Kuba Błaszczykowski. Trzymajcie kciuki za gole. Cała jedenastka da z siebie wszystko, ale potrzebujemy Waszego wsparcia. Dla wszystkich kibiców w mistrzowskiej jedenastce w Play sieci numer 1 w Polsce. iPhone 8 taniej o 620 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Prezydent Andrzej Duda przedstawił, jak wiemy, 15 pytań do proponowanego przez siebie referendum w sprawie konstytucji. Jak zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, jest jeszcze pole do dyskusji nad pytaniami, a ostatecznie w referendum ma paść 10 pytań. Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji, o zmiany w obecnej, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o zagwarantowanie wsparcia rodziny i nienaruszalności praw nabytych, takich jak na przykład świadczenie 500+. Po 20 lipca, a najpóźniej do 10 września, pan prezydent ma przekazać Senatowi listę pytań. Senatowi, ponieważ zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą właśnie Senatu. Problem w tym, że w szeregach partii rządzącej chyba nie ma entuzjazmu w sprawie referendum. Jak stwierdził Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera, może to jest i ciekawa propozycja, choć ja specjalnie jej nie rozumiem. Dziś pytanie, czy wiem, dlaczego trzeba zmienić konstytucję? A moim gościem jest pan poseł Marek Jakubiak, poseł ugrupowania Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa. A pan rozumie potrzebę zorganizowania referendum? Znaczy, powiem tak, że dla mnie każde referendum jest świętem demokracji. Chodzi o to, żeby to referendum miało jakiś większy sens. Przysłuchując się tej ilości pytań i poziomowi skomplikowaności niektórych z nich, obawiam się, że może być kłopot interpretacyjny. Ja na przykład mam pytanie. Rozumiem, że w tej chwili dyskutujemy na temat, jakie te pytania mają być, tak, bo w tej wersji, w jakiej one zostały zaproponowane, moim zdaniem błędem będzie je wpisywać. Dlatego, znaczy, ja zrozumiałem, że po konferencji, po tym spotkaniu pana prezydenta, że to są wyznaczone kierunki, tematy. tematyka, a ostateczny kształt pytań dopiero powstanie, przy czym, jak powiedziano, ma nie być ich 15, celowo być może zaproponowano większą liczbę, a 10. O-o. Panie pośle? Halo, halo? Tak, słyszymy się. Halo, halo? Tak, panie pośle, słyszymy się? Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Może za chwilę spróbujemy halo, halo? Wrócić do rozmowy. 10 minut po południu. To już 11 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Mam nadzieję, że tym razem połączenie bez problemów. Słychać nas? Pan poseł tak, Marek Jakubiak. Proszę. Słyszymy się. Zatem wrócę do tego wątku. Zrozumiałem, że to są kierunki, tematyka ustalona, a nie jeszcze konkretne pytania. Prezydent powiedział, że został przekonany do tego, że może być ta liczba zwiększona do 15, że możemy dyskutować na temat formy tych pytań, ale że te pytania zostaną zadane. Ja nie wiem, czy konstytucja jest dokumentem, który notabene powinien określać obowiązki państwa i prawa obywateli. Na przykład obowiązki socjalne, prawda? Na przykład właśnie nie jestem przekonany. Dlatego, że jeżeli chce prezydent na przykład zapytać, czy wpisać 500 plus do konstytucji, to ja się pytam, a jak ktoś będzie chciał 600 zł dać, to już nie będzie mógł. To wynika z zupełnie innych aspektów kondycji. No to akurat na upartego można wymyślić, bo tam można zawrzeć na przykład mechanizm pewnej waloryzacji. No, ale to rodzi jeszcze inne pytania, bo na przykład równie dobrze moglibyśmy umieścić w konstytucji wysokość progów podatkowych, wysokość podatku VAT, czym na przykład utrudnimy życie rządzącym w przyszłości albo nawet uniemożliwimy rządzenie działania ministra finansów, prawda? Prawda. Natomiast mnie martwi jedna rzecz. To, co bardzo uwiera Kukiz 15, czyli wysoki próg frekwencyjny, który referendum zatwierdza, czyli jakby referendum jest legalne i obligatoryjne powyżej 40%, wiążące, to akurat tutaj pytania tego nie widzę. Jest tylko 1 000 000 podpisów i wtedy to referendum musi mieć miejsce. Ale ono dalej jest opiniotwórcze tylko. Więc wydaje się jednak, że tam omija się najważniejsze rzeczy w tych pytaniach, na przykład o formie nadzoru suwerena nad państwem polskim. Ja uważam, że suweren w swojej zbiorowości zawsze ma rację. Ja z tym nigdy nie będę dyskutował. I jeżeli suweren postanowi w takim referendum, że jakąś ustawę wyrzucamy do kosza na śmieci, bo suweren sobie jej nie życzy, to państwo polskie nie może być mądrzejsze od suwerena. I musi się zastosować do tego elementu. A w tych pytaniach tego nie ma. Będzie pytanie o odwołanie się w preambule konstytucji do chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy. Pytanie o to, czy takie odwołanie do tych wartości, do tego dziedzictwa należy tam umieścić. Potrzebne pytanie? Znaczy, też nie bardzo rozumiem, o czym dyskutujemy. Nasze korzenie chrześcijańskie w konstytucji są już zawarte. Są. Możemy nawet zacytować, bo to zgrabne i ładne słowa, jak sądzę. Tak, pamiętam, jak długo dyskutowano na ten temat. Tak, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Tak to brzmi aktualnie. No więc pytam, co zmieniać? Jakby niepotrzebne fronty otwieramy za chwilę. Głównie w konstytucji chodzi o to, że ta konstytucja została zbudowana po to, żeby ubezwłasnowolnić naród polski, a nie dać mu skrzydła. I jeżeli... Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, zmiana konstytucji podług pańskich opinii jest potrzebna, jest konieczna, tak. ale ma pan wątpliwości co do kierunku tych pytań, tak? wątpliwości, dlatego że tam się nic nie zmienia, co by miało nas zadowolić. No, jeżeli chodzi o rolę społeczeństwa, tam jest napisane, że w konstytucji, że to suweren jest najważniejszym organem w państwie polskim i państwo polskie dla niego jest stworzone. No to ja się pytam w tych pytaniach, gdzie jest napisana rola tego suwerena i gdzie jest obligatoryjność decyzji suwerena za pomocą referendów. Zniesienie progu, bądź zmniejszenie go do jakiegoś 10-procentowego, takiego do pokonania, to byłoby bardzo dużym krokiem do przodu. To byłoby zachętą do brania udziału w referendach. To byłoby otwarciem się na społeczeństwo, a nie ciągle mówienie, że my lepiej wiemy, my rządzący lepiej wiemy, a wszystko to dla naszego dobra. Więc ja myślę, że konstytucja, jeżeli będzie szła, to tą konstytucję, która będzie rolę suwerena w społeczeństwie wzmacniała, to my jesteśmy za. Natomiast teraz otwierać fronty, czy będziemy 500+ wpisywać, czy jakieś inne pytania, które tam uśmiechy, że tak powiem, zdobywają. To ja wczoraj miałem w Częstochowie spotkanie i ludzie tych pytań nie rozumieją. Panie prezydencie, nie rozumieją tego. Nie ma pytania o strefę euro i przyjęcie wspólnej europejskiej waluty. Może szkoda, może właśnie takie pytanie powinno się w referendum znaleźć, bo jeśli kiedykolwiek myślimy o tym, aby wejść do Unii Walutowej, choć jak wiemy nie jesteśmy zobligowani za żadnym czasem, więc to równie dobrze może nastąpić w 2078 albo jeszcze później, to może o to warto zapytać. Może warto. To jedno z pytań merytorycznych, które dotyczą naszej przyszłości. Natomiast oczywiście tutaj panie Kubo absolutnie ma pan rację. O euro należałoby się zapytać, bo wtedy nawet jeżeli frekwencji to referendum nie osiągnie, no to wtedy mamy jakąś formę zdeklarowania narodu polskiego, czy chcą złotówkę, czy euro. No to to ma sens. Natomiast jeszcze raz mówię, no nie zaśmiecajmy, brzydko, kolokwialnie nazywając, konstytucji niepotrzebnymi tematami. Konstytucja powinna być zbiorem praw i obowiązków i to w zakresie czym mniej, tym lepiej, no ale bardziej zdefiniowane, jak się okazuje dzisiaj. Słowo zwierzchnik może być różnie interpretowane. Słowo niezwłocznie może być różnie interpretowane, więc te określenia trzeba będzie dosadniej pewnie napisać, określając to w dniach, bowiem konstytucja nie może też być do samego końca aż tak bardzo ocenna, nie? Czy każdy może własne wnioski wyciągnąć? To też tak nie może być. Jest takie pytanie, które podejrzewam, żeby uzna pan za istotne. Pytanie o wzmocnienie roli prezydenta w sferze na przykład zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, w sferze polityki zagranicznej. To de facto jest pytanie dotyczące systemu. Jakże często politycy Kukiz 15 o tym mówią, że warto się na coś zdecydować. Albo przyjmujemy, że chcemy mieć system kanclerski z bardzo silnym panem premierem, prawda? I panem prezydentem, który przede wszystkim w zasadzie tylko pełni role takie reprezentacyjne, albo wręcz odwrotne. Bardzo silny prezydent. Co pan na to? To znaczy, nasza propozycja systemu prezydenckiego polegałaby na tym, że w ręce prezydenta wpadłyby obowiązki. Tutaj jest pewna synergia pomiędzy naszym spojrzeniem na sprawę, a prezydenta spojrzeniem na sprawę. Obowiązki związane z obroną narodową i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Bowiem one dotyczą jakby zewnętrznego zabezpieczenia naszych granic na zewnątrz oraz reprezentowania Polski na zewnątrz. Natomiast premier, i to jest bardzo bliskie mojemu sercu, powinien zająć się tylko i wyłącznie przedsiębiorstwem o nazwie państwo polskie. Czyli gospodarka przede wszystkim, On powinien się zająć gospodarką, tu gospodarowaniem wewnątrz, ani zajmowaniem się czy angażowaniem się z tak dużym udziałem procentowym w Europę. Jest pytanie, czy jest pan za konstytucyjną gwarancją członkostwa Polski w NATO. Logicznie rzecz ujmując, to pytanie troszkę ryzykowne, bo przecież to nie konstytucja będzie nam gwarantowała bądź nie członkostwo, tylko umowa, pakt międzynarodowy. No, a jeśli pakt na przykład się rozwiąże, albo teoretycznie wszystko sobie można wyobrazić, zostaniemy wyrzuceni z NATO, to co? Powołamy się na gwarancje konstytucyjne? Nie, no ja uważam, że jest to pytanie retoryczne. No, Polska tak jest położona w geografii Europy, że my nie mamy innego wyjścia i w zasadzie bezpieczeństwo nam gwarantuje tylko NATO i nie ma innego ugrupowania jakiegoś zbrojnego, które Polskę by mogło wesprzeć w obronie. Tylko czy moje pytanie dotyczy troszkę czegoś innego. Czy logiczne jest umieszczanie tej gwarancji w Konstytucji? Bo z tego nielogiczne. Niewiele wynika. Nic nie wynika, a poza tym jaka odpowiedź tu może? A jak społeczeństwo na przykład powie, że nie. Że nie na przykład. A chociaż to jest mało prawdopodobne, bo ja bardzo wysoko oceniam społeczeństwo polskie i z całą pewnością wszyscy są dobrze zorientowani, skąd niebezpieczeństwo grozi Polsce. Mhm. Natomiast jeszcze raz powtarzam, te pytania nie mogą być dla pytań. Te pytania muszą rozstrzygać pewne spory. Natomiast tu nie ma sporu, więc o co się pytać? Po co ludziom głowę zawracać i deprecjonować sprawę referendum? Góra 5 pytań, może 10 jest za dużo, 5 pytań decydujących o to, czy system prezydencki, czy zmiana konstytucji, bo jest potrzebna zmiana konstytucji i w jakim kierunku. Ja uważam, że konstytucja powinna iść po pierwsze wzmocnienie roli suwerena i danie możliwości suwerenowi wzięcia większej odpowiedzialności za państwo polskie i system prezydencki. Ja widzę wyraźnie, że to w zabawę jakąś idzie. Nie bawcie się panowie w PR, tylko 5 pytań proszę zadać narodowi. Też uważam, że to jest data nie szczęsna. 10-11 listopada. Oczywiście, no, to jest stulecie niepodległości odzyskania. Po co ludziom głowę zawracać teraz jeszcze jednym obowiązkiem, tym bardziej, że w tych samych lokalach wyborczych nie będzie można referendum przeprowadzać, więc będzie kłopot. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan poseł Marek Jakubiak jest moim gościem, ugrupowanie Kukiz 15. Dziś pytanie, czy wiem, dlaczego trzeba zmienić konstytucję? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Proszę tam zajrzeć koniecznie, bo tam sonda. A wyniki naszej sondy przed 13:00 jak zwykle, 22 minuty po południu. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja mam takie dwie sprawy odnośnie wypowiedzi pana Jakubiaka. W jakimś stopniu się z nim zgadzam, ale też jeżeli chodzi o euro i wprowadzenie waluty euro, to my już takie referendum przeszliśmy przed 2004 rokiem. Chcąc wejść do Unii, jednoznacznie zgodziliśmy się na przyjęcie waluty euro, czyli moim zdaniem to pytanie jest w ogóle niezasadne. A po drugie, zgadzam się oczywiście z tym, że próg jest za wysoki, który legalizuje referendum, który jest po prostu, no ja przez pana prezydenta, który sam nie do końca tej konstytucji moim zdaniem przestrzega, nie pójdę po prostu na referendum z intencji takiej, że pewnie będzie nieważne i to jest moja intencja. Pytanie... Ale jeżeli by był niski próg, wtedy ja bym był zobligowany do tego, bo chciałbym z nim walczyć wtedy na przykład. O. Pytanie o euro, bo poruszył pan ten wątek, ewentualnie można zadać, wskazując czas, perspektywę przyjęcia z waluty euro w Polsce. Pan Bartosz jeszcze. Panie Bartoszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, moim zdaniem jest po pierwsze to referendum kompletnym niewypałem i pewnie tak będzie, chociaż nie chcę po prostu tutaj źle wróżyć. W 100% zgadzam się z panem posłem i dodatkowo wydaje mi się, że jest to taka dalszy ciąg po prostu takiej mniej lub bardziej widocznej walki prezydenta ze swoim środowiskiem, z PiS-em. I wydaje mi się, że to też będzie po prostu jakiś sygnał dla pana prezydenta, czy ewentualnie, jeżeli chodzi o frekwencję, ma jakieś szanse po prostu w dalszej walce. Dziękuję, pozdrawiam, ale mówię bez sensu. Pan prezydent Duda stwierdził, że będzie zadowolony, gdy jesienią frekwencja wyniesie w granicach 30%. 7 trójek na początku 22. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Serdecznie pana, wszystkich słuchaczy. W tym fajnym kraju chciałbym tylko zastanowić się nad jednym pytaniem. Czy wyrażasz zgodę na to, że po zmianie konstytucji zapanuje normalność i odpowiedzialność władz ekipy rządzącej wobec obywateli? Myślę, że nie ma sensu za bardzo sprawianie zadowolenia panu prezydentowi, ponieważ jakiekolwiek przy obecnej ekipie rządzącej zmiany mogą okazać się czymś zupełnie bezużytecznym, ponieważ majdrowanie przy konstytucji i tak się zaczęło, a przypominam, że zupełnie nieoczekiwanie i wtedy zwróciłem na to uwagę, zaczęło się wtedy, w 1995 roku, kiedy zaczęła wchodzić religia do szkół. I mówię, jest niedobrze, będzie jeszcze gorzej. Teraz mamy kwiatki. Było wielu, którzy się kłócili ze mną i uważali, że plotę bzdury, ale z czasem okazało się, że niestety mamy takie kwiatki, jakie mamy. Serdecznie ktoś napisał, pozdrawiam pana. Chyba najpierw należałoby zapytać, czy w ogóle jest potrzebna zmiana konstytucji. Ktoś pisze, referendum w takim kształcie chyba nie ma sensu. Frekwencja będzie zbyt mała. Pytań jest zbyt dużo. Przeciętny obywatel niestety niewiele z nich zrozumie. Pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Witam. Proszę państwa, konstytucje są tworzone przez ludzi i zmieniane przez ludzi. Konstytucja powinna służyć interesowi polskiemu narodowemu. I dopóki w konstytucji, obojętnie jakie partie będą do niej podchodziły, nie będzie takiego zapisu, że woda pitna jest niezbywalnym prawem obywatela polskiego i należy do polskiego narodu i nikt tej wody pitnej nie może wydawać w koncesję wydobywczą i nikt nie może tej wody zabronić Polakom. Mhm. Proszę szanownego pana, za Stalina polski chłop mógł sobie studnie wykopać gdzie chce, a dzisiaj za chwilę po wyborach samorządowych woda pitna przejdzie na własność spółki Wody Polskie i na własność Nestle. Więc jeśli politycy nie doprowadzą do zapisów konstytucji, woda pitna i cała litosfera jest własnością narodu, nie państwa. Ale to taki... Bo jeśli jest własnością państwa, to każdy minister może z tym zrobić, co chce. Rozumiem, tyle, to konstytucja że... taka jest, funta Polaków nie warta, bo jak nam zabiorą wodę, sprawie, to nam zabiorą życie. W tej sprawie możemy się rozwinąć, bo takich dóbr narodowych przecież jest więcej, które moglibyśmy wpisać do konstytucji. Nawet padały takie propozycje dotyczące chociażby zbycia majątku lasów państwowych. 7 trójek na początku 22, 26 minut po południu. Dr Jarosław Flis, socjolog polityki, Uniwersytet Jagielloński. Według mnie kluczowe dla rządu Lemku jest zawarte w konstytucji, który ona rodzi, jest to, jakie są jest sprzeczność pomiędzy zadaniami premiera i zadaniami prezydenta, pomiędzy pozycją, jaką ma prezydent wybierany bezpośrednio, a jego rolą w systemie politycznym. Prezydenta wybiera się tak, jakby naprawdę rządził i wszyscy, którzy walczą o to stanowisko, tak opowiadają, jakby to wszystko było w ich rękach. No tak naprawdę no, wiemy, jak to wygląda i że te napięcia na tej linii są, jak widać, również po tej kadencji nieuchronne. I tutaj rzeczywiście wypadałoby rozstrzygnąć którąś ze stron, bo z jednej strony Polacy są przyzwyczajeni do tego, że wybierają prezydenta, to przykuwa uwagę bardzo wielu osób, personalizuje politykę, co jest wszędzie się zdarza na świecie, no, ale z drugiej strony jest to złe rozwiązanie. Tutaj można by pomyśleć o jakichś innych rozwiązaniach, na przykład w bezpośrednim wyborze prezydenta jako szefa rządu na amerykańską modułę. No, jest kilka rzeczy, które są tutaj do rozstrzygnięcia, na przykład jednoczesny wybór, tak jak we Francji. No jest tutaj, nie jest to łatwy problem, ale na pewno warto by go zmienić i to jest chyba problem najważniejszy. Pani Zofia pisząca proponuje swoje pytania. Po pierwsze, czy jesteś za likwidacją Senatu? Po drugie, czy jesteś za ograniczeniem liczby posłów do 260? Czy jesteś wreszcie za odwołaniem posła z mandatu w drodze referendum w okręgu, z którego został wybrany? Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam, ja oczywiście jestem za zmianami w konstytucji i przede wszystkim chciałem też zgłosić dwie swoje propozycje do pytań referendalnych. Mhm. Między innymi jedna o tym, która powinna mówić o tym, że nie powinno zadłużać dodatkowo budżetu. Tylko i wyłącznie rząd wydaje tyle pieniędzy, ile ma wpływów. Panie Ewo, witam, halo? Dzień dobry. Nikt nie zwraca uwagi na to, już pomijając to, że moim zdaniem pytania, które referendalne, które zaproponował pan prezydent, są no niepoważne, ich jest zbyt wiele, to oprócz tego ci panowie nie potrafią poprawnie, gramatycznie sformułować pytań. Nie powinno być, że czy jesteście państwo, tylko czy są państwo. Jak to nikomu nie przeszkadza w ogóle? A gdzie się znalazło, czy jesteście państwo, bo nie znalazłem? A tak słyszałam rano w rozmowie, która miała miejsce w Trójce, był prezydent, jakiś minister z kancelarii prezydenta i kilka pytań zacytował i tam właśnie było, czy jesteście państwo za tym, albo czy jesteście państwo za tamtym. Słuszna uwaga, panie Ewo, czy są państwo, to jest poprawna forma. Dziękuję, pan Michał. Panie Michale, witam, halo? Panie Michale... Może za chwilę. To już 12.30 prawie. Doktor Kazimierz Kik, politolog, posłuchajmy. Konstytucja wymaga zmiany, tak jak zmiany wymaga uporządkowanie ustrojowe państwa polskiego. Mianowicie w warunkach, kiedy partie utraciły dawno związek z grupami społecznymi, ze społeczeństwem, stały się partiami państwowymi, utrzymywanymi przez państwo. W warunkach, kiedy partie państwowe de facto są tak skłócone ze sobą, a Polska jest tak politycznie spolaryzowana, w warunkach, kiedy partie polityczne zdominowały całą przestrzeń publiczną w Polsce, a same reprezentują zaledwie 0,5% wszystkich uprawnionych do głosowania, Polacy powinni zastanowić się, czy przypadkiem nie powinniśmy pójść w stronę stworzenia instytucji ustrojowej, którą już mamy, bo to jest Urząd Prezydenta, o wiele bardziej reprezentatywnej, to znaczy wybieranej przez większość społeczeństwa, jednak apartyjnej lub ponadpartyjnej, takiej instytucji, właśnie instytucji prezydenta, która byłaby czynnikiem koordynującym także skłócone ze sobą partie polityczne. A zatem czy nie należałoby w Polsce wzmocnić urzędu prezydenckiego kosztem skłóconych ze sobą, spolaryzowanych partii politycznych? Pan Marek napisał do mnie, proszę zapytać pana posła Jakubiaka, lansującego obligatoryjność referendum, czy podoba mu się scenariusz, gdy na przykład milion wnioskodawców zgłosi projekt zupełnej rezygnacji z podatków, a 50% Polaków zatwierdzi takie rozwiązanie. 7 trójek na początku 22. Coś dzisiaj mamy, proszę państwa, kłopoty z jakością połączeń z naszymi gośćmi, ale spróbujmy. Pan poseł Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Słyszymy się, panie pośle, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa, dzień dobry. Nieco proszę zatem bliżej mikrofonu i proszę zadbać o sygnał w telefonie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Panie pośle, to ma być referendum konsultacyjne. Pytania jeszcze mogą się zmienić, zastrzega kancelaria pana prezydenta, ale chodzi o wyznaczenie pewnych kierunków zmian w konstytucji. Czy takie konsultacje z narodem w tej sprawie są potrzebne? Czy konsultacje zawsze są potrzebne, ale tu prezydent ucieka od odpowiedzialności, bo on najpierw powinien przestrzegać tej konstytucji, która jest, a dopiero później rozpoczynać dyskusję o ewentualnych zmianach. A najgorszym, co może być, to mówię, nie będę przestrzegał tej konstytucji, bo mi się nie podoba, napiszmy sobie nową. A jaką? A to nie wiem, zapytam narodu. Może naród mi coś podpowie. No i wymyśla 15 pytań od sasa do lasa, kompletnie takich do niespójnych ze sobą. Mhm. I właściwie to mógłby zapytać, czy wszyscy chcemy być piękni, młodzi, bogaci i zawsze zdrowi. No to jest naprawdę absurdalna konstrukcja tych pytań. Ostateczny kształt pytań ma być taki, by były to pytania interesujące dla obywateli i czytelne, więc to zapewne się jeszcze zmieni. No, może na przykład warto zapytać, o czym rozmawiałem z panem posłem Jakubiakiem, o to, czy chcemy systemu kanclerskiego, w którym to szef rządu rządzi niepodzielnie, czy wręcz odwrotnie, systemu z mocnym rządzącym prezydentem. Może takie pytanie byłoby zasadne. Znaczy ten kierunek oczywiście, a tymczasem proszę zobaczyć, że wśród tych pytań, które prezydent przedstawił, bardzo sprytnie próbuje przemycić, czy jesteś za systemem prezydenckim. Nie pyta o inną możliwość, bo czy jesteś za zwiększeniem roli prezydenta wybranego przez naród i tak dalej. Zgoda, ale... tyle, że wie pan, no, w zadaniu takiego pytania tkwi, jak sądzę, pewne niebezpieczeństwo, bo można nadziać się na odpowiedź, że nie. Nie chcemy w mocniejszej roli prezydenta. I co wtedy? To jest takie, no, wybieg. Próbuje pan prezydent być spryciarzem i zagrać z narodem w lekko, no, taką, że coś schowa. To nie grzech. To pyta o zwiększenie roli w polityce zagranicznej i obronnej kraju, bo tak to jest sformułowane, a tylko tak wspomina prezydenta wybranego przez naród. To nie jest istotą tego pytania niby. A tak naprawdę trzeba zapytać, czy my w ogóle potrzebujemy prezydenta wybieranego przez naród. I to powinno być pytanie i wtedy, tu się z panem zgadzam, czy chcemy mieć silnego prezydenta, czy nie. dzisiaj wydaje się, że silny prezydent jest kompletnie niepotrzebny. Będzie pytanie o zapisanie wyższości naszej konstytucji nad prawem międzynarodowym. Podejrzewam, że to pytanie może się wyborcom spodobać. Nie uważa pan? Może, tylko że to nic nie zmienia, bo dzisiaj też tak jest. Czy dzisiaj według całej doktryny prawa konstytucyjnego konstytucja jest ponad umowami międzynarodowymi i ona ma pierwszeństwo. Więc tu nie ma konfliktów, bo to zostało rozstrzygnięte jakieś 15 lat temu tak naprawdę. Już jesteśmy po tej dyskusji. I to jest czyste zagranie pod publiczkę. Sądząc z wypowiedzi pani Zofii Romaszewskiej w Polskim Radiu 24, gdzie gościła, będzie pytanie o umiejscowienie, bądź nie, w Konstytucji Trybunału Konstytucyjnego. Może rozstrzyganie o ustawach przez Trybunał w takim trybie, jaki to mamy teraz, nie jest nam potrzebne? No, oczywiście, że można sobie wyobrazić, że jest Izba Konstytucyjna w Sądzie Najwyższym. Tak jest. To propozycja między innymi dzisiejsza Roberta Gwiazdowskiego w felietonie w Rzeczpospolitej. Owszem. Mhm. I to jest jeden z możliwych wariantów. Dyskutowany po tym, co zrobiono teraz z Trybunału Konstytucyjnego, że on jest faktycznie przybudówką do bardzo ograniczonych kompetencjach, ale też i że faktycznie nie funkcjonuje, no to taki wariant jest coraz bardziej dyskutowany. No, ale takie opięte plus. No wie pan, to może by rzeczywiście dyskusja byłaby zasadna i mądra, by skoro druga strona twierdzi, że taką przybudówką była za czasów rządów PO-PSL. I dlatego wiele ustaw poważnych dla tamtej ekipy zostało zakwestionowanych przez Trybunał, co się teraz nie zdarza. No proszę zobaczyć, że ten Trybunał w ogóle idzie zawsze po linii rządu, no więc to idą dyskusje. Tak. Ale zgadzam się z tym, że takie pytania ustrojowe, czy chcecie silniejszego prezydenta, czy chcemy Trybunału Konstytucyjnego, to są pytania zasadne, a nie pytania takie, czy chcecie 500+, czy 700+. Czy może obniżmy podatki i zwiększmy rolę rządu? No, to są absurdalne pytania, które zaproponował prezydent. Kompletnie niezrozumiałe, alternatywne. No proszę posłuchać tego pytania, czy jesteś za zmianą konstytucji lub poprawieniem tej? No to i ma pan odpowiedzieć tak lub nie? No wie pan, od czegoś trzeba by zacząć, bo być może wyobrażam sobie, no próbuję zrozumieć i tłumaczyć intencje pomysłodawcy. Nie, próbuje pan bronić rzeczy, która jest nie do obronienia. I pan prezydent też tego nie jest w stanie wytłumaczyć. Zaplątał się w grę polityczną z PiS-em i próbuje teraz ogrywać PiS. Nie uda mu się, no po prostu. Proszę mnie nie ograbiać z marzeń i intencji, panie pośle, ale posłużę się przykładem. Mówiliśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Rząd nie przyznał 500+, jak wiemy, opiekunom niepełnosprawnych dorosłych, ponieważ jak padały tłumaczenia, jak pamiętamy, ten dodatek zgodnie z taką równością praw należałby się wszystkim niepełnosprawnym. Stąd te wyliczenia i wydatki, sztywne wydatki państwa roczne na poziomie 9 miliardów. No przyjmijmy, że nie mamy Trybunału i nikt takiej decyzji nie podważa. O przyznaniu dodatku wybranej grupie. I co? No przecież z tym można żyć też, prawda? No ale oczywiście, że tak, że można. I tym osobom się... Ale no, nawet pod presją tej dyskusji, która się odbyła na temat pomocy osobom niepełnosprawnym, takie pytanie, żeby prezydent zadał. Czy osoby niepełnosprawne powinny dostawać dodatek 500+? 500 złotych. I to no, jest wtedy poważna dyskusja. A nie takie, że coś, co już funkcjonuje, czy chcemy, żeby to wpisać do konstytucji. Naprawdę, pan prezydent próbuje nas wszystkich wciągnąć w próbę ratowania swojego wizerunku i jego konflikt wewnętrzny z PiS-em. Jest w konflikcie ze strukturami PiS-u, z Senatem, no i próbuje, żebyśmy my teraz wszyscy dyskutowali na temat tego, że on jest może trochę lepszy od tego, co próbuje robić PiS. No, to jest bardzo niepoważne. To narzędzie pod tytułem referendum było już w przeszłości wykorzystywane do próby ratowania, jak pan to nazywa, wizerunku, bo pamięta pan pewnie doskonale referendum. Wiemy, jak się skończyło. Referendum pana prezydenta Komorowskiego. Tak. I nie powinien Andrzej Duda stosować tego, bo było to zagranie nowe wtedy. To zostało źle ocenione przez naród. Naród nie chciał wziąć w tym udziału. I uważam, że teraz będzie tak samo. Że nic się nie zmieniło w ciągu tych ostatnich 2-3 lat, że nagle Polacy pokochali tak referenda, że będą 15 pytań studiować dogłębnie, żeby się móc wypowiedzieć. Wie pan, to ludzie się zmęczą przy tym pytaniu. Wie pan, pan powiada, żeby naród nie pokochał referendum, ale to może wasza wina, polityków, ustawodawcy, ponieważ po pierwsze nie przekonaliście przez lata naród do tej instytucji, do tego narzędzia, jakim jest referendum. Po drugie, jeśli referendum nie jest wiążące, jeśli progi są zbyt wysokie, to naród nie czuje, że coś może. Być może, że były za rzadko referenda stosowane, dlatego no, one są tak, no, nie przebijają się do świadomości. To jest, podejrzewam, ten sam, przepraszam, że przerywam, panie pośle, problem jak z inicjatywą obywatelską. No ileż razy ta inicjatywa obywatelska również przez was była lekceważona? Ale też parę razy było bardzo poważnie potraktowana. Ogródki działkowe i parę innych rzeczy były naprawdę poważnie potraktowane. No, wie pan, to trochę tak, że jak tam ktoś zadał pytanie ze słuchaczy, a jak przyjdzie referendum w sprawie obniżki podatków. Tak. I uważam, że się może to wszystko spodobać, no bo dlaczego nie mam płacić 5% podatku albo zlikwidować VAT? Ale dlaczego nie wierzymy w mądrość narodu, skoro na przykład Szwajcarzy, jak pan pamięta, chyba w ubiegłym roku było takie referendum tam, o stałej pensji, stałych pieniądzach dla każdego Szwajcara, no i Szwajcarzy, odpowiedzialny naród, odpowiedział, że nie, że to jest ryzykowny pomysł, nie chcemy. Tylko że Szwajcaria jest naprawdę dużo mniejszym krajem, ma 200 lat tradycji referendalnych, również kantonalnych i gminnych, a my nie mamy na razie jeszcze tej tradycji. I jak już, to powinniśmy ożywiać referenda lokalne chociażby. Czyli wzmocnić rolę taką, żeby wójt czy starosta mogli robić referenda powiatowe czy gminne, żeby ludzie się przyzwyczaili do tej formuły. No kiedyś tę naukę i tę tradycję musimy rozpocząć. Panie pośle, bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, do rozmowy za kilkanaście minut na krótko, dobrze? Zapraszam, proszę. Pan poseł Robert Kropiwnicki, Platforma, jest naszym gościem. 19 minut do 13, 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. W całości podpisuję się pod wypowiedziami pana Jakubiaka, pana posła Jakubiaka. Natomiast to, co teraz pan Kropiwnicki powiedział, utwierdza mnie w przekonaniu, że sprawujący władzę, niezależnie kto to by był, traktują Polaków jak głupców. Z tego względu, że Polacy nie dorośli do tego, żeby tak jak Szwajcarzy decydować o ustroju kraju, decydować o ważnych sprawach dla swojego kraju. No tak, Polacy nie dorośli do na przykład posiadania broni, nie można Polakom dać broni do rąk, bo są za głupi. Poza tym jest jedna ważna rzecz. Powinno być pytanie o to, czy konstytucja jest wyższa, o wyższość konstytucji nad prawem europejskim, tylko o to, czy nasze prawodawstwo ma mieć wyższość nad prawodawstwem unijnym. Ilość bzdurnych dyrektyw, które tworzy Parlament Europejski, Komisje Europejskie, jest po prostu porażająca i my te idiotyzmy musimy wdrażać niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Prawodawstwo polskie powinno być wzorem niemieckim wyżej niż prawodawstwo unijne. Co na to pan Robert? Panie Robercie, halo, tu Trójka, witam, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Serdecznie. Ja chciałem bardzo króciutko. Niestety utwierdzam się tylko w tym, że nasz pan prezydent traktuje suwerena w sposób wyjątkowo nieodpowiedzialny. Niestety pytania zaproponowane przez pana prezydenta są niechlujne. Są po prostu niechlujne. I wydaje mi się, że na tym poziomie administracyjnym nie wypada. Panie prezydencie, nie wypada. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Krystian. Panie Krystianie, dziś pytanie, czy wiem, dlaczego trzeba zmienić konstytucję? Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Jeżeli zamierzamy zmieniać konstytucję i radykalnie zmieniać wartości, do których żyjemy, albo którymi się kierujemy, ja proponuję dodać do konstytucji dwa inne tematy. Pierwsze, czy jesteś za rozdzielaniem Kościoła katolickiego od państwa i zaprzestaniem finansowania Kościoła z budżetu państwa, co niestety ma miejsce, a rozwiązałoby to wiele problemów finansowych naszego kraju. I druga sprawa, umożliwić odwołanie obywatelskie posła, który w jakiś sposób przestał spełniać oczekiwania poprzez odwołanie, poprzez referendum w jego okręgu wyborczym. To o czym już dzisiaj była mowa. Tak, jedna ze słuchaczek zaproponowała. Świetna sprawa, jeżeli dany poseł nagle stracił w naszych oczach zaufanie, nie realizuje wartości, które nam deklarował, tak jak w przypadku jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej. Mamy prawo odwołać go. Nie reprezentuje już nas ten człowiek odwołanego ze stanowiska. Myślę, że to by bardzo mocno zachęciło posłów do aktywnej pracy. Pan Zbigniew napisał: ogólnie jestem za zmianą konstytucji, bo ta obecna jest przegadana, mało konkretna. Natomiast pytania zaproponowane przez pana prezydenta są nieprzystające do zakresu spraw, które w konstytucji powinny być rozstrzygane. Pan Piotr. Panie Piotrze, jeszcze pan. Witam. Halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry. A ja się pytam, dlaczego 15, a nie 20 pytań? To jest kuriozum. Taką propozycję daje osoba, która tą konstytucję łamie, i to jest żenada dla mnie. To jest po prostu jakieś totalne nieporozumienie. Także tyle mam w tej sprawie. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, witam panią. Dzień dobry, halo. Tak, dzień dobry. Przede wszystkim ja mam 5 informacji informujących, że wiem, dlaczego należy zmienić konstytucję. Przede wszystkim na początku pytanie retoryczne. Czy w Unii Europejskiej można być suwerenem? Oczywiście nie. Natomiast jeśli chodzi o konstytucję, ja chciałabym wzmocnić głos pana Aleksandra. Należy zlikwidować możliwość swawoli przepływu kapitału, to jest wykluczenie możliwości własności światowej w Polsce, ziemi, nieruchomości, wszelkich bogactw naturalnych, mediów oczywiście, także użytkowanie także tych dóbr poprzez koncesje. Własność tylko dla obywateli polskich, tych dóbr. Następna sprawa. Zlikwidowanie całkowite odsyłania praw konstytucyjnych Polaków do ustaw zwykłych. To jest kpina z praw Polaków. Dlaczego, pani Anno? Ale dlaczego? Rozwiniemy ten temat. To proszę pana, wszystko musimy zawrzeć w konstytucji? Proszę każdy pana, szczegół? Jeśli pan pozwoli, bo mam jeszcze trzy ważne sprawy. Więc tak, nieważność z mocy konstytucji, a nie tylko wzruszalność wszelkich decyzji, także sądowych, wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Całkowita zmiana w związku z tym skargi konstytucyjnej, i tutaj nie mam czasu rozwijać, ale oczywiście ona musi być znacznie, znacznie poszerzona, także do nieważności decyzji. I ostatnia sprawa, pani Anno, bo już... Słuchacze czekają. Tak. Wykluczenie wszelkich organizacji między- i ponadnarodowych z konstytucji. Wcześniej mieliśmy ZSRR. Dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. W Polsce istnieje zasadnicze napięcie pomiędzy systemem kanclerskim i systemem prezydenckim. Mamy rozwiązanie, które mają cechy jednego i drugiego typu. To jest pokłosie tego, w jaki sposób kształtowały się instytucje demokratyczne na początku lat 90. ze znaczną rolą pierwszego prezydenta Lecha Wałęsy, i widzimy wiele konsekwencji tego mieszanego typu. Więc być może warto by było rozpocząć dyskusję publiczną na temat tego, który z tych systemów chcielibyśmy implementować w Polsce. Czy system prezydencki, taki jak funkcjonuje we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, czy typu kanclerskiego, taki jak działa chociażby w Niemczech. Wydaje mi się, że to jest takie zagadnienie, które warto by było rozstrzygnąć, i być może polski model mógłby przechylić się bardziej w stronę takiego klarownego podziału, tak, w którym punkcie jesteśmy, czy mamy system prezydencki, czy system kanclerski. O czym dziś mówiliśmy, pan Marcin napisał: zawarłbym w konstytucji zakaz wwożenia do Polski odpadów i substancji szkodliwych, które nie nadają się do dalszego użytku. No ale dlaczego nie może to regulować ustawa? Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry panu. Uważam, panie redaktorze, że konstytucja wymaga korekt, zmian, ale niezbyt poważnych. Zaś jeżeli pan prezydent przez tak długi okres, o którym mówił, o zmianie konstytucji, o potrzebie zmiany konstytucji, formułuje ze sztabem swoich ludzi 15 pytań o takim zakresie, takie szczegółowości, dla mnie to jest po prostu amatorszczyzna. Uważam, że pan prezydent ze swoimi pracownikami powinien zgłębić dobrze obecnie aktualną konstytucję, żeby zabrać się za jej naprawę. To nie ten miejsce i nie ten czas chyba jeszcze w tym nie kraju. Nie tędy droga, kończy. Pana zdaniem. Tak. Przepraszam, kończę, ale czasu niewiele. Pan Zbigniew, jeszcze krótko proszę. Panie Zbigniewie, witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta taką sytuację, jak prezydent miał opublikować, już nie pamiętam dokładnie co. Wiem, że tego nie zrobił, a dlaczego nie zrobił? Bo w konstytucji jest zapis, żeby to zrobić w jak najszybszym terminie. I teraz tak, proszę sobie wyobrażać, jeżeli nazwy dotyczy naruszyło to prawo, znaczy, że odprowadzi pan podatek w jak najszybszym terminie, czyli tak naprawdę nigdy, bo dla mnie żaden szybszy termin. Tak. Chodziło pani Zbigniewie o rozstrzygnięcia Trybunału, z tego co pamiętam, podejrzewam, że o tym pan mówi, a to sformułowanie brzmi niezwłocznie. No właśnie, no a jak ja bym miał podatek odprowadzić niezwłocznie, to też bym zwlekał. Chodzi o to, że to dla nas, zwykłych obywateli, zapis jest jasny. Można podatek, zapisać w terminie 14 dni. Choćby po to. I wtedy nie ma widzenia, tak. Jaki prezydent musi działać zgodnie z konstytucją. A tak to... Rozpoczynamy narodową dyskusję, co znaczy słowo niezwłocznie. Racja, pan Tomasz napisał, Polacy są wystarczająco mądrzy, wybierając posłów, ale nie są wystarczająco mądrzy, by głosować w referendum. To pewnie wniosek po wysłuchaniu moich gości. Pan Marek jeszcze, panie Marku, witam, halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Ja mam się zawsze zastanawiam, czy wszyscy państwo i w telewizji, i poprzez rozmowy z panem zadali sobie trud przeczytania tej konstytucji tak dokładnie. Ja przed poprzednim referendum, w którym konstytucja została uchwalona, zadałem sobie trud poczytania jej dosyć dokładnie, no i głosowałem w referendum przeciw. Tak. Dlaczego? Na 250 artykułów konstytucji 60 artykułów zawiera taką klauzulę, że treść tego będzie ustalony ustawą. Szczegóły, tak, precyzuje ustawa. Tak, i to jest 60 parę artykułów. To nie jest żadna konstytucja. Konstytucja powinna stanowić, artykuł konstytucji powinien być takim żelaznym postanowieniem, który można zmienić dopiero konstytucją. No ale bywa tak, że niektóre artykuły są pewnym wskazaniem pewnego kierunku, sposobu myślenia. Prawnicy czasami mówią o tak zwanym duchu prawa. To temu ma również służyć profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Zmiana konstytucji jest dość poważną zmianą, jeśli chodzi o każde państwo, w którym konstytucja funkcjonuje. Ona przede wszystkim powinna zostać uzasadniona jakimiś celami, które to państwo chciałoby realizować. Czyli na przykład, jeśli w danym państwie miałby zostać zmieniony ustrój, albo państwo przechodzi jakiegoś rodzaju istotne zmiany, no to jest taki moment, w którym rzeczywiście należałoby taką konstytucję zmieniać. Z deklaracji pana prezydenta nie wynika, co jest tym celem. Z jednej strony pojawiają się takie informacje, że pan prezydent chciałby zwiększyć swoje uprawnienia w ramach konstytucji i zmienić istniejący system trójpodziału władzy. Natomiast żadnych konkretów nie znamy i w związku z tym też i to pytanie, które jest zadawane przez pana prezydenta, czy po prostu obywatele chcieliby zmienić konstytucję, wydaje się bezprzedmiotowe, bo każda konstytucja wymaga zmiany chociażby ze względu na upływ czasu, na zmiany społeczne, ze względu na zmiany technologiczne i tak dalej. Stąd jeśli miałbym cokolwiek radzić panu prezydentowi, to żeby nie traktować konstytucji instrumentalnie i nie dążyć do zmiany tylko po to, żeby można się taką zmianą było wykazać, tylko rzeczywiście zastanowić się, w jakim kraju chcielibyśmy wszyscy żyć. I ewentualnie wtedy, kiedy tego typu koncepcja już powstanie, rzeczywiście wyjść z taką bardzo konkretną propozycją. 8 minut pozostało do 13. Ponownie moi goście, pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15, witam. Witam, kłaniam się. Kłaniam się i pan poseł Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska, witam również. Dzień dobry, witam państwa. Na pytanie, czy wiem, dlaczego trzeba zmienić konstytucję, 29% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 71% odpowiada, że nie. Panowie, przypomnijmy, że ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeśli nawet, pan poseł Marek Jakubiak, jeśli nawet naród zechce zmienić konstytucję, to jak zwolennicy zbiorą te 2/3? Bo to będzie trudne do zebrania, prawda? To jeśli dobrze liczę, przede wszystkim 307 głosów. Tak, przede wszystkim musimy jeszcze nie zapominać o tym elemencie tworzenia konstytuanty, czyli najważniejszego momentu w pisaniu konstytucji. Musimy po prostu zwyczajnie oprzeć się o pracę konstytuanty. To nie może być tak, że zadaje się pytania nagle, 15 pytań do społeczeństwa. Wyrwani często z własnego życia ludzie mają na to odpowiedzieć i jest wszystko w porządku. Otóż faktem jest, że konstytucja, również i ta, w swoich założeniach zakładała, że będzie jej jakby rewitalizacja po okresie 10 w tym przypadku, a nawet 20 lat, bo faktem jest, że warunki się zmieniają, życie się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że to jest za poważna sprawa, konstytucja, żeby można było z tego happening jakiś robić. Ja myślę, że i pana Kropiwnickiego bym przekonał do tego, że część konstytucji dziś istniejącej należałoby zmienić, choćby we zwiększeniu roli odpowiedzialności suwerena za swoje państwo polskie. Należałoby doprowadzić do faktycznego rozdziału trzech władz. No i my oczywiście optujemy za tym, żeby to był system prezydencki, a więc żeby prezydent przejął na siebie ciężar odpowiedzialności wynikający ze stosunków międzynarodowych i obrony granic zewnętrznych. Pan poseł Robert Kropiwnicki, teoretycznie, panie pośle, oczywiście może się tak zdarzyć, że posłom opozycji coś się pomyli, nie przyjdą do Sejmu, a na sali będzie połowa ustawowej liczby posłów. Tak. I być może dojdzie do zmiany konstytucji, prawda? Ale na szczęście nawet z klubem Kukiza, klub PiSu ma tam około 270 kilku, więc czyli nie mają 307. Wciąż za mało. Może się tak zdarzyć, pan poseł Kropiwnicki, że Senat odrzuci propozycję prezydenta? Uważam, że to istota tego sporu, że prezydent ma to nieuzgodnione, jest w konflikcie z PiS-em, z senatorami. Marszałek Karczewski mówi bardzo chłodno o tym referendum i uważam, że sensowniej by było, gdyby naprawdę najpierw oni się dogadali we swoim obozie i dopiero potem rozpoczęli publiczną dyskusję na zewnątrz. A dzisiaj jest tak, że prezydent wyskakuje z jakimiś propozycjami kompletnie nieprzemyślanymi, nieprzedyskutowanymi, no bo te pytania do każdego z nich rzeczywiście powinno być jakieś uzasadnienie, większa dyskusja, ale może to jest jak Filip Skonopi. A może, może możliwa jest taka sytuacja, do której namawia, jak sądzę, pan poseł Marek Jakubiak, że oto ponad podziałami dojdziemy jednak, bo pewnie jakieś wspólne mianowniki, wspólne da się znaleźć, dojdziemy do wniosku, że jednak, jak mówię, ponad podziałami należy się nad tym spokojnie pochylić, nad ustawą zasadniczą. Ale oczywiście, że tak, że dyskusja jest potrzebna. Ale ta dyskusja powinna się odbywać czy na forum Sejmu, Senatu, czy na forach jakichś eksperckich. I w oparciu o tę dyskusję powinniśmy dopiero pójść z pytaniami do narodu. Mhm. A nie prezydent w kancelarii z kolegami sobie wymyślili i teraz mówi, a teraz sobie dyskutujcie. Ja już swoje powiedziałem. No to nie tak powinno wyglądać. Gdyby PiS naprawdę chciał poważnie podejść do zmiany konstytucji, to powinien rzeczywiście powołać komisję konstytucyjną w Sejmie i rozpocząć debatę na ten temat. Ale oni przede wszystkim łamią konstytucję i w ogóle nie zamierzają jej zmieniać. Oni po prostu nie przestrzegają tej, która jest. Na szczęście, panowie, łączy nas piłka. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się, a przed nami mecz z Senegalem. Jaki wynik pan przewiduje, pan poseł Jakubiak? 2-1 dla nas. Natomiast ja, panie redaktorze, muszę tu się odnieść do pana posła. Taki zespół już istnieje. Natomiast dla powagi ustawy zasadniczej powinniśmy wszyscy na ten temat rozmawiać, a z całą pewnością nie powinien być asumptem do tego moment, w którym kontestuje minister Macierewicz prezydenta i odwrotnie. Bo to był główny powód zadawania pytań i takiego uzasadnionego wzmocnienia roli prezydenta w państwie polskim. Panowie. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważny moment Rzeczypospolitej, wziąć pod uwagę wszystkie wady tej konstytucji, pozbawić wad konstytucję i zacząć nad tym dokumentem pracować. Pan poseł Marek Jakubiak, pan poseł Robert Kropiwnicki, panowie, miłego dnia, dziękuję. Dziękuję serdecznie. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios, a do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99 i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.